श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 39 10 जून 1883। ईश्वर दर्शन के लक्षण। जिसने ईश्वर को प्राप्त किया है उसके कुछ लक्षण हैं। वह बालक की तरह, उन्मत्त की तरह, जड़ की तरह या पिशाच की तरह बन जाता है और उसे सच्चा अनुभव होता है कि मैं यंत्र हूँ, वे यंत्री हैं, वे ही कर्ता हैं और सभी अकर्ता हैं। जिस प्रकार सिखों ने कहा था, पत्ता हिल रहा है, वह भी ईश्वर की इच्छा है। राम की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, यह ज्ञान होता है। जैसे जुलाहे ने कहा था, राम की इच्छा से ही कपड़े का दाम 1 रुपया 6 आना है। राम की इच्छा से ही डकैती हुई, राम की इच्छा से ही डाकू पकड़े गए, राम की इच्छा से ही पुलिस वाले मुझे ले गए और फिर राम की ही इच्छा से मुझे छोड़ दिया। संध्या निकट थी, श्री रामकृष्ण ने थोड़ा भी विश्राम नहीं किया। भक्तों के साथ लगातार हरि कथा हो रही है। अब मणि, रामपुर और बेलघर के तथा अन्य भक्तगण भूमिष्ठ होकर उन्हें प्रणाम कर देवालय में देव दर्शन के बाद अपने अपने स्थानों को लौटने लगे।